Füries Balázs, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint Budapest most még alkalmasabb egy olimpia megrendezésére, mint korábban, de leszögezte, hogy a 2036-os játékok megrendezéséről a Magyar Olimpiai Bizottságnak és Budapest városának kell döntenie. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint, amikor az olimpia szervezéséről döntés volt és a pályázatra készültünk, akkor egyesek politikai tőkét gondoltak abból kovácsolni, hogy megfúrják a budapesti olimpia ötletét. A politikus arra utalt, hogy Budapest a 2024-es olimpia rendezési jogára pályázó városok között volt 2017-ben, de a Momentum mozgalom 270 000 a játékokat ellenző aláírás gyűjtött össze a Nolimpia kampánnyal, és ezek után a főváros visszalépett. Ezzel együtt módosulhat a 2024. decemberi magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda EB eredeti lebonyolítási terve. Méghozzá úgy, hogy a magyar fél visszalép a rendezéstől. Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke szerint nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es EB-re, és ennek kiadásai már most is jelentkeznek, miközben sok ezer gyermek és utánpótlás versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt. A kézilabda EB ezekben az időkben luxus cikk, fogalmazott Kocsis. Milyen apróság ez egy olimpia rendezéshez képest egy kézilabda EB? Ezen most gyorsan megfigyeljük, hogy azért nem minden körülmény alkalmas arra, hogy egy nemzetközi sportrendezvényt megrendezzünk, hogy aztán 12-13 év múlva majd lehessen, vagy egyáltalán előre lehessen erről beszélni. Egyébként én pozitívumnak látom a diófa ültetéshez hasonlóan, hogy most valami olyan fába vágták a fejszéjüket, aminek a létrejöttét néhányan már nem élhetik meg, már mint politikai aktorok. Tehát ez most tényleg mire mondod? Hát, hogy 2036-ról beszélgetünk. Ja. Ez azért az nemhogy egy vezetés, meg egy ország elitje szempontjából, de az emberi életnek a tartósága szempontjából is az annyira messze van, hogy itt tényleg arról van szó, hogy most az unokáinknak akarunk ültetni valamit, vagy nem? Hát igen, vagy az ő jövőjüket akarjuk ellopni. Én az olimpiával úgy vagyok, hogy én imádnám, ha Magyarország olimpiát rendezne, az biztos, hogy egy fantasztikus dolog, tényleg egy nagy karnevál, rengeteg turista, megy a jó hírünk a világban, én biztos, hogy ez tök jó dolog. Mint ahogy azt is imádnám egyébként, ha a születésnapomon mondjuk egymillióba kerülő tűzijátékot tudnék prezentálni magamnak, hogy élvezzem, azt is imádnám, ha el tudnék menni a csajommal egy világkörüli útra, egy hónapot Új-Zélandon, egyet Kanadában tölteni, úgy tudjátok, de nem tehetem meg, nem fér bele a büdzsémbe. Szóval bármennyire is imádnám, az ember leül, figyelj, elmegyünk világkörüli útra, számolunk, hát nem, mert nem tudjuk kifizetni, vagy ha ki tudjuk fizetni, eladósodunk, és akkor az nem lesz jó. És én az olimpiával úgy vagyok, hogy megnéztem, hogy milyen költségvetései szoktak lenni az olimpiáknak, egyébként akárhány cikket vissza lehet olvasni az elmúlt 10-20 évből, mindegyik arról szól, hogy botrányosan sokkal többe kerül az adott aktuális olimpia, mint amennyit bejelentettek a tervezéskor. Jellemzően 2-3-4-5-szörös drágulás van. Most a 2024-es Párizsi olimpiára azt mondják, az egy ilyen durván, mit tudom, 40%-kal fog drágulni, tehát ilyen 6,8 milliárd euró helyett 10 lesz. A tokiói olimpia az 12 helyett 20 milliárd dollár lett, a riói olimpia 13 milliárd, a pekingi az volt brutális, az 44-50 milliárd dollár körül, tehát ilyen felfoghatatlan összeg. De ott terem a pénzter műfa, tudod. Jó, teljesen más, persze, hát Kína az teljesen más. Az, meg egyébként is vannak azok a nemzetek, vagy azok az országok, akik így prezentálják a világ előtt, hogy ők igen, mert Magyarország nem az a súlycsoport. És emlékezzünk Atén, mármint a Görögországra, az aténi olimpiára abba roppantak bele konkrétan, tehát amit utána láttunk, amikor a fél világ rajtuk röhögött, hogy milyen nyomorultak, az nagyjából annak volt köszönhető, hogy eladósodtak az olimpiával. És most azt lehet mondani, hogy jó, akkor nézzük, hogy az átlag ár legyen egy ilyen, mit tudom én, 8 milliárd euró, vagy legyen 10, ezt kerek, számoljunk ezzel. Hát az 4 billió forint, bocsánat, szóval azért az értitek, hogy mekkora nagyságrend, hogy hát, az hogy mekkora hányszorosa pénz. Annak az összegnek, amin megy a vitatkozás és a kézilabda EB ehhez képest meg semmi, hát persze. Ez az egyik. A másik meg, hogy ugye mindig az van, hogy azért nagyon keményen beleszoktak állni ebbe bizonyos érdekkörök, hogy azt mégis milyen jó, és akkor tolják mindenhol a propagandát, hogy olimpia így, olimpia úgy. és hát jellemzően azt ki lehet szúrni, hogy kinek éri meg egy ilyen, annak éri meg, aki betonnal dolgozik, tehát aki infrastruktúrát épít, ugye ezek a nagy halak, és miért jó ez nekik? Nem csak azért, mert megint egy olyan szinten van a megrendelés, aminél nem lehet tudni, hogy most konkrétan mi az árazása egy olimpiai stadionnak. Tudjátok, ez nem olyan, mint a kiló kenyér meg a liter benzin, ennek tudod az árát, de amikor ilyen dolgokról beszélünk, azt nem lehet tudni. Tehát ott már eleve vastagan fog a ceruza, de amikor még határidő is sürgeti az embert, és az van, hogy még csak félkész a stadion, de 2 hónap múlva olimpia van, hoppá, bele kell húzni, és akkor azt lehet mondani, hogy jó, hát akkor még kell 100 milliárd forint, mert különben nem lesz kész. És akkor mindenki odaadja azt a 100 milliárdot, mert a világ előtt beégni nem szeretnénk, tehát olyankor számolatlanul lehet még lopni. Nekem nagyon fájdalmas Kocsis Mátét, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét az álomgyilkosok sorában látni. Én azt gondoltam, hogy Kocsis Máté ennek a nemzetnek a felvirágzásáért dolgozik. Én azt gondoltam, hogy a kézilabda az fontos. Fontos nekünk, fontosak a lányok, az ő teljesítményük, mi büszkék akarunk lenni rájuk, vendégükül akarjuk látni a világ női kézilabda elitjét. És erre jön Kocsis Máté, ennek a szövetségnek az elnöke, Orbán Viktor nem tudta, hogy kire bízza. És kiderül Kocsis Mátéról, hogy nem fontosak neki a lányok. Kiderül Kocsis Mátéról, hogy Kocsis Máté álomgyilkos. Úgy fogalmaz, nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es EB-re. A kézilabda EB ezekben az időkben luxuscikk. Hát miben különbözik ez attól, mint amit a Nolimpia kampány keretében a Momentum előadott 270 ezer budapestit meggyőzve erről. Arról, hogy nekik az rossz, ha Budapest egy kicsit nagyszerűbb lesz, ha egy álom megvalósul. A magyarok álma, a budapestiek álma, a keresztény magyarok álma, a hazafias magyarok álma, a nemzeti oldal álma, ennek az országnak vannak nagyra törő tervei önmagával. És tudod, Szijjártó Péter, amikor azt mondja, hogy egyesek politikai tőkét gondoltak abból kovácsolni, hogy megfúrják a budapesti olimpia ötletét. Hát ezektől a Brüsszelben, meg Washingtonban pallírozódott, tudjuk kiktől, nem is várhatunk mást. Tőlük ezt vártuk. Tulajdonképpen ezek ők. A zsigereikben van a hazaárulás. Hazaárulás csordogál az ereikben. De Kocsis Máté! Kocsis Máté! Hát mi más ez, hogyha nem Orbán Viktornak és ennek a nemzetnek a hátba döfése? Egy puskísérlet. Hát Kocsis Mátéra bíztuk rá azt, hogy megrendezze ezt a női kézilabda EB-t. És ő ezt lemondja. Tudod, mert amikor a liberális hordák fúrják meg a nemzetnek a terveit, akkor arra azt mondjuk, hogy ez a régi szabadságharc, tudod, kurucok és labancok között. Ezt értjük, ezt ismerjük, tudjuk, melyik oldalon állunk. De amikor a kurucok közt üti fel a fejét egy labanc, szerintem az a labanc, akiről utoljára gondoltuk volna, akinek Orbán Viktor személyesen adta a kezébe a magyar kézilabdát. Szerintem az a problémája, hogy nem non-bináris szerkezetű ez, hogy azt mondjuk, hogy, vagy hát pont, hogy bináris szerkezetű az, hogy azt mondjuk, hogy női. És olvasta a tegnapi Brit Awards fejleményeket. Én nem tudom, hogy ez most akkor hogy van. Mit akar a nemzet? Mert ha a nemzet 2036-ban olimpiát akar rendezni, akkor miért nem akar 24-ben kézilabda EB-t rendezni? Hát itt az a helyzetben, hogy ő azt mondja, hogy ezek most nem olyan idők. Tehát arra céloz vele, hogy ez pénzkidobás lenne, nem mondja így, de ezt jelenti. Csak én azt nem értem, hogy eddig mindig azzal kampányoltak az olimpia mellett is például, meg az összes ilyen nagy világesemény, vagy nagy rendezvény, nagy sportesemény mellett, például az úszó, vagy a vizes VB, meg az atlétikai VB mindig azzal kampányoltak, hogy nagyon sokba kerül, viszont ide jön rengeteg-rengeteg sok ember, és rengeteg-rengeteg sok pénzt itt elkölt, és ez nekünk egy pluszt hoz, és ez felpörgeti a GDP-t, és nekünk ez profit lesz. Na most nem értem, hogy akkor a kézilabda EB az nem hoz profitot? Vagy ez most hogy van, mert hogy sokba kerül, értjük, de hát Máté, ezért nem szabad lemondani, hiszen jön a haszon, tudod, ömlik ránk az euró. Én ezt nem értem. A rendszer az egyik torkából ezt mondja, a másik torkából meg azt mondja, akkor most mi van? Mihez igazodjunk? Fűrjes Balázs, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondja, hogy Budapest most még alkalmasabb egy olimpia megrendezésére, mint korábban, amikor a gazemberek megfúrták. Most még alkalmasabb. Tehát még alkalmasabbak vagyunk egy olimpia megrendezésére, de nem vagyunk alkalmasak egy női kézilabda EB megrendezésére. Akkor ezt most hogy kell érteni? Tudod, ha most alkalmasabbak vagyunk, akkor ilyen időkben igen, is olimpiát kell rendezni. Miért kell lemondani a női kézilabda EB-t? Lehetséges, hogy Fűrjes Balázs nem tud arról, hogy az olimpián női kézilabda verseny is van. Tehát konkrétan magába foglal egy ilyen esemény, tehát annyira kicsiséget, hogy észre se veszed az olimpián belül, ehhez képest ezt a kicsiséget sem tudjuk most megszerezni. Nem szeretnék csirkét enni, de csirke combot kérek. Most ezt akkor hogy kell érteni? Ezt így együtt nem tudjuk megvalósítani. Nem szeretnék csirke combot enni, de csirkét. Kérek, egy egész csirkét, azt kérek. A családi bőség. De egy egész csirkét kérek 2036-ban, viszont igen, idén nem szeretnék csirkecombot enni, tehát azért... Nem azt mondta Fűrjes Balázs, hogy Budapest 2036-ban még alkalmasabb lesz egy olimpia megrendezésére, hanem hogy Budapest még alkalmasabb. Arra gondol, hogy a megpucsolt olimpia, ami ugye 2024-re volt tervezve, ahhoz képest, hát nem álltunk le a stadionépítésekkel és beruházásokkal, tehát sportlétesítmények tekintetében alkalmasabb éppen most a város. És ezek valószínűleg 13 év múlva erősen felújítandó állapotban, vagy jó esetben akkor éppen felújítva, még mindig elérhetőek lesznek, viszont azzal spekulálnak, hogy mindez elég hozzá, hogy 2036-ban nem lesz éppen valamilyen válságsorozat a nyakunkon. Ennyire szerencsénk van, igen, hogy nem most kell egy olimpiát rendeznünk ezután, a három év után, ami most, igen, mögöttünk van. Pontosan ezt akartam mondani, hogy 2019-ben még mindannyiunknak olyan volt a világképe, hogy úgy nagyjából azt gondoltuk, hogy egy ilyen kontinuum van, így a társadalom, vagy a civilizációnk, a gazdaság, meg úgy egyáltalán minden nagyjából így valamilyen pályán fejlődik. És akkor jött a Covid, az energiaárak, a háború, és most gyakorlatilag mindenki tudja, de tényleg ez most már 10-ből 10 ember szerintem egyetért ezzel, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz mondjuk jövőre. Elképzelésük sincs, hogy jövőre hol fogunk állni, hogy mire számíthatunk. És ha most jövőre mi egy olimpiát rendeznénk, abba belegondolni is borzalmas, hogy az hogy néz neki. Szerencsétlen momentumosok nem tudták, hogy épp megmentik a kormányt az összeomlástól. Azt hitték, hogy megdöntik, de éppen megmentették. Nekem az is kellemetlen, hogy azt mondja, hogy valakik politikai tőkét kovácsoltak az olimpia megfúrásába. Egyrészt mióta probléma ezeknek a politikai tőke kovácsolása, másrészt meg más dolog a kovácsolás, és más dolog az, hogy ténylegesen képviselték azoknak a hangját, akik összefosták magukat attól, hogy abban az országban élnek, ami egy olimpia mértékéig fog zsebben nyúlni 2024-re. Köztük egyébként engem is, és belőlem nem kellett kovácsolni. A kovácsolás az, ahogy a Robi az előbb fogalmazott, hogy meggyőzte azt a 200 nem tudom hány ezer budapesti aláíróval. 270 ezer. Nem kellett olyan nagyon győzködni. Nem kellett olyan nagyon győzködni őket. Ez a különbség a kovácsolás, meg a mondjuk azt mondom, hogy képviselet, és annak mentén egyébként a vitorlánkba szeletengedés között. Tehát az egyik az nem létezett, és felépítették, és nem ez a helyzet, hanem létezett egy igény, és annak a mentén valóban ők éltek a lehetőséggel. Na de a kormány is politikai tőkét akart kovácsolni az olimpia megrendezéséből, tehát ők, és mint ahogy most is azt akarnak. Tehát ők Hát most miért vádolod ezzel? Azért, mert egy nemzet álmodik magának valami nagyot. Most azért, mert a szovjet nép álmodott magának 1980-ban valami nagyot. A német nép meg 1936-ban álmodott, merészelt álmodni magának valami nagyot, vagy 2008-ban a kínai nép merészelt álmodni magának valami nagyot. Ezeknek a népeknek mind jár ez, de nekünk, magyaroknak nem, mert mi kevesebbet élünk. Mondjuk most, hogy mondod, a német birodalom is, és a Szovjetunió is nagyjából 10 évvel az olimpia megrendezése után így megszűnt létezni. Köszönjük, Momentum! Ha 2036-ban megrendezzük az olimpiát, akkor lehet, hogy 2045-ben már nem lesz Magyarország. Ha tényleg betont szeretnének kiönteni, akkor nagyon nagyon-nagyon könyörgöm, hogy ne kelljen hozzá egy olimpiát rendezni, akkor építsünk még két metróvonalat, annak mindenki nagyon fog örülni, csináljunk egy ilyen... Metróvonalat! Csináljunk egy... Metrót nem, stadion. Egy, nem tudom, atombunkereket a város alá, azt is ki lehet önteni, meg építsenek egy gátat, mondjuk, ami víztározott hozzá. Szerintem stadionokat építsünk továbbra is, az a legjobb. Felcsútra még elférne egy kicsit. Öntsük ki a mostani stadionok közepét, ott sokkal több hely van, mint a szélén. Persze, hát a körlap, az sokkal több filctól satírozással jár, mint a körvonal.